Dobrý. Dobrý den, vítejte u pořadu CNews FM. Je to tradiční podcast, který dělá Lukáš Václavík a Petr Urban. Já jsem ten první, teda ten druhý, a tam ten první, tam ten je Lukáš. Čau Lukáši. Čau Petře, ty tam. Já no, jsem tam úplně, až po uši jsem tam v tom. Takže dnes je významný den. Je natolik významný, že se budeme bavit o něm dneska. A hádejte, o co jde? No, nebudem se mluvit o tomto dni, ale o tom dni, který byl před 40 lety v tohle datum. A ten den byl založen Microsoft. Bylo to 4. dubna 75. Já jsem ale chtěl, aby lidi hádali nejdřív. Tak tam dáš pauzu v Audacity. No, takže nám posílejte e-maily a typujte. Ne, dobře, tak. Microsoft je tu s námi již 40 let, což je neuvěřitelná doba. Za tu dobu se svět počítačů změnil hodně. To se nemusíme rozvádět, to tady rozvádíme každý týden v podstatě. Co pro tebe třeba znamená Microsoft, Lukáši? Microsoft pro mě asi znamená počítač. Bylo to tak vždy, že byl Microsoft spojený s těma počítačema a asi se to nikdy nezmění. Nevím, Microsoft jako by se teďka nedařilo se mu prosazovat na těch nových platformách, v těch nových službách, ale pořád ho vnímám jako tu věc spjatou s těmi desktopy a vlastně Microsoft je u mě Windows, Office a asi se na tom jen tak něco nezmění. Ono sice Microsoft má velký problém uchytit se na těch moderních platformách, na mobilech a na tabletech, ale nedávno, to bylo někdy v minulém roce, byl i nějaký průzkum a když došlo na otázku Microsoftu, tak tam většina těch respondentů odpovídala, že si nedokáže svět informačních technologií představit bez Microsoftu. Jakkoliv na něj všichni nadávají, že má blbej a nebezpečný prohlížeč, že Windowsy jsou nestabilní a jsou v nich ošklivý dlaždice a že dělá, já nevím, předražený tablety a telefony, které nic neumějí a tak dále. Tak pořád Microsoft je natolik důležitý a je natolik součástí těch dnešních životů našich, že ono by to bez něj šlo jenom těžko. Jeho operační systémy jsou nasazený v podstatě všude, v bankomatech, plus teda pak ty počítače, a co si budeme nalhávat, ten počítač každý doma má a ještě dlouhou dobu mít bude, i když to s těma počítačima není tak slavný a prodeje trošičku klesají. Takže Microsoft tím pádem tady s náma taky ještě dlouho bude, protože tady je zakořeněný a 40 let, všichni víme, že se trh dokáže změnit za pár let. Jo, vem si, jak dlouho jsou tady s náma smartfony. iPhone vyšel v roce 2007, to je pár let de facto od teď. A jak moc se změnil ten svět za tu dobu, jak moc se změnil svět pro Microsoft, úplně neuvěřitelným způsobem. No, budeme definovat ty smartfony jako tu dobu po iPhoneovou, než nám někdo vytkne, že už dříve byly chytrý telefony a komunikátory a PDAčka, ale ten smartphone toho moderního střihu, tak to založil až ten iPhone. Jo, tam to byly spíš PDAčka nebo MDAčka a to je rozdíl, že to není úplně smartphone, i když jako, je to slovíčkaření podle mě teda, ale... To byly jako kapesní počítače, ale neměli, nebo u těch PDAček tam to bylo jako, že neměli slot pro SIM kartu a nefungovaly jako mobilní síť, nedalo se s nich volat. Těm, co jako uměli volat a byli jako funkčně stejný, tak se říkalo komunikátory. MDAčka. Jo, ano, ano. No ale to bychom ještě Microsoftu možná křivdili, nejenom my pořád o něm mluvíme v souvislosti s těma počítačema, ale on taky má vlastně spoustu serverových systémů, databázových systémů. Je to vlastně významný herní studio, dělá konzole. No, Microsoft fušuje do kde všeho. V podstatě jediná věc, kde se mu moc nedaří, je ten internet, prodej reklamy třeba nebo vyhledávání, ale... Jako myslím si, že je fér, když se shodneme, nebo když řekneme, že Microsoft má svoje zlatý léta za sebou. Ty doby, kdy byl monopol, vydělával obrovský peníze a nebyl ničím ohrožený, jsou chtě nechtě pryč. Určitě. A už se to určitě nemůže vrátit dneska. Už je to tak ten trh takhle rozdělený na různý menší segmenty. Když si to byly jenom počítače, dneska máš vlastně zvlášť počítače, zvlášť ty mobily, zvlášť nějaký internetové služby, zvlášť sociální služby, a tady tyhle obory jsou tak rozebraný, že už tam mezi ně nevklouzne někdo novej. Snažil se konkurovat Apple v tom, že začal dělat hudební přehrávače, a takový věci úplně neuspěl. Snažil se konkurovat Google tím, že udělal vlastní jako vyhledávač a tady tyhle služby, taky mu to nevyšlo. Snažil se konkurovat Facebooku. Víme, že udělal třeba firemní sociální síť Yammer, nebo Jammer, vlastně nevím, jak se to čte pořádně. A to je tak víceméně nedůležitá, ale potom zkoušel založit ten social, který měl být pro lidi, ale vlastně dneska kdo ví, co to je social, že jo? No kdo ví, co to je social, ale já spíš bych řekl, že ten Yammer, že nemáš úplně pravdu, já myslím, že v té podnikové sféře je docela dost oblíbený. A on ho teda koupil, že jo? Ano, on ho koupil, ale jako je oblíbený, ale není to pro ty lidi, jo? Je to taková ta služba, která je někde schovaná, ty jako normální člověk o tom neví. A to neznamená, že není oblíbená, že? Prostě co se týče těch firm, tak si myslím, že tam je docela... Ale je to součást nějaký podnikový sítě a v tom podniku si myslím, že si neřeknou, hele, půjdeme teďka na Yammer, tam něco dořešíme, ale jo, není to takový jako zvuk jako Facebook. Jo. Ne, já podle mě tady srovnáváš něco, co úplně se srovnat nedá. Tak hold, jako je, i když je to pro podniky, tak to má trochu jiný účel než ten Facebook, že jo, a tudíž se to používá jinak než ten Facebook, ale jako srovnání Yammeru a Facebooku asi není úplně na místě, podle mě. No, asi ne. No, ale ty jsi mi trošku přerušil myšlenku, já jsem chtěl říct, že jediný obor, kde Microsoft vtrhl, nebo podle mě jediný obor, kde Microsoft vtrhl a dokázal tu konkurenci asi hodně potrápit, tak jsou asi ty herní konzole, kde dříve tady byla spousta hráčů, ať to byla Sega, Nintendo, Sony, Atari a podobně. Ti potom postupně odpadávali, vlastně zůstali jenom to Sony a Nintendo. No a potom v roce 2001 přišel Xbox, který jako proti tomu PlayStation 2, což je furt jako nejúspěšnější konzole úplně, tak nebyl zas až tak velký hit, ale ukázal Microsoft, že mu to jde, že to dokáže dobře konkurovat, i když je v tomhle oboru nováček, i když hry už samozřejmě dělal předtím. No ale Xbox 360, Kinect, tak to byly hity neuvěřitelný. No, on PlayStation 2 prodal, nevím jestli 120 nebo 130, rozhodně to bylo přes 100 milionů kusů. A toho Xboxu se prodalo kolem, tuším, 20-30 milionů, což je relativně malý číslo, ale je důležitý zmínit, že v té době to bylo víc, než třeba kolik se prodalo GameCube. A prostě jako když společnost, která vyrazí na trh s první konzolí a prodá víc konzole v té současné generace, než firma, která je na tom trhu zavedená, tak to si myslím, že je velký úspěch. No a pak teda ten Xbox 360 a PlayStation 3, to jsou v podstatě vyrovnané konzole. Mám pocit, že ta PS3 nakonec prodala trošičku víc kusů, ale opravdu jako ty prodeje jsou hodně velký, 100 milionový a je to vyrovnaný. Víc Microsoft ztrácí teďka třeba s tím Xbox Onem, nebo s Xboxem jedničkou, já nevím, to je divný říkat tomu Xbox Onem. No a Nintendo zaznamenalo naopak třeba hrozně velký úspěch a návrat na výsluní Switchkem, který byl souběžně s Xboxem 360 a s PS3, ale teď je hodně, hodně špatně na tom s nástupcem té konzole, který se jmenuje Wii U. To je jenom takový malý okénko do světa konzolí. Dneska Microsoft je spojovaný hlavně s operačníma systémama značky Windows, ale třeba v tom roce 75, nebo po roce 75, kdy ta firma vznikla, a to je hrozně zajímavý, tak ne vždycky to tak bylo. Samozřejmě ne vždycky tady byly Windows, ty nevyrostly přes den jen tak na zelený louce a ne vždycky firma věřila jim. Ve své době investovala do operačního systému, který se jmenuje Xenix, nebo možná se to čte Xenix, teď si teda fakt nejsem jistý, a to byl operační systém založený na Unixu a ta firma vlastně dokonce do toho vývoje investovala, takže Microsoft byl chvíli, dá se říct, výrobcem Unixového operačního systému a věřil, že tohle to bude mít budoucnost. No ale samozřejmě v té době už se tam začal do toho montovat DOS, s tím DOSem je to hrozně zamotaný, protože DOS taky není úplně projekt, který by vzniknul od začátku na zelený louce v Microsoftu. Ta firma víceméně tam koupila nějaký produkt, který pak přejmenovala na MS-DOS. No, ono to bylo takový zajímavý, že v tom 75., kdy Microsoft byl založený, tak ten jejich hlavní produkt byl BASIC, který předělávali na různé platformy, hlavně pro ty počítače Altair. A potom v těch 80. letech tak v IBM si řekli, že už konečně se trošku odpíchnou, že nebudou dělat jenom ty mainframeové počítače pro firmy, ale začnou dělat i osobní počítače pro lidi a do kanceláří. Takže začali, říkali tomu projekt Chess, jako šachy. No a začali vymýšlet, jak to teda bude vypadat. No a samozřejmě s tím vývojem hardwareu tak potřebovali vyvinout i software. No ale IBM v tomhle nemělo zkušenosti, protože veškerý ty software šilo na míru těm firmám, který to potřebovali. A takže to jako budou outsourcovat. No a obrátili se na Microsoft, se kterým už tak nějak se trošku bavili. No ale Microsoft v té době ještě žádný operační systém neměl. Měl teda ten Xenix, ale ten nebyl napsaný pro ty procesory Intelu, takže byl nepoužitelný, ale Microsoft spolupracoval nebo už se znal s zakladatelem nebo jedním takovým společníkem firmy Seattle Computer Products a tamní takový nadšenec, který se jmenoval Tim Patterson, tak vyvíjel DOS, který se jmenoval, říkalo se tomu Quick Dirty DOS, anebo potom 86 DOS. A to byl vlastně ten samý DOS, který potom uvedl Microsoft. Jo? Oni se s ním domluvili nejdřív na licencování, zaplatili mu, myslím, $25,000 s tím, že oni to budou moci prodat potom, nebo ne prodat IBM, ale IBM ten systém bude moci nasadit. Ale nakonec toho chlápka i s tím produktem koupili za $50,000. No a ten jeho DOS přejmenovali na MS-DOS. Ale aby to nebylo tak jednoduchý, tak ten MS-DOS, když byl distribuovaný na těch počítačích od IBM, tak se jmenoval PC-DOS. Byl to stejný produkt, ale IBM v tom udělalo chybu, že IBM od toho Microsoftu, který tehdy byl ještě malej, nevýznamný, tak ten produkt nekoupil. Oni se to zase nechali jenom licencovat, prostě to byl jeden ze systémů, těch systémů bylo, myslím, 3. Který se dodávali s tím prvním IBM PC. No, byly 3. Byly 3. A jenom ten MS-DOS byl jeden z nich. Byl, myslím, že byl snad jako nejlevnější, tak nakonec měl asi největší úspěch. Ale Microsoftu vlastně z každého toho prodaného počítače chodili nějaký peníze. A tady jako IBM dalo vzniknout tady největší softwarové firmy na světě. Mohlo to být IBM, stačilo fakt koupit ten DOS, ale jsou to samozřejmě takový kdyby. No. No, jsou to kdyby, ale myslím si, že Microsoft nebo ten Bill Gates ukázal, že má nějaký obchodní nadání a docela z toho vyšel hodně dobře. A s tím trošku souvisí, že ten IBM PC je to takový počítač fakt už podobný tomu těm počítačům, který používáme dneska. A IBM se spolehlo na to, že vzalo prostě komponenty různých výrobců, spletlo to dohromady a ten jejich jediný nápad nebo ta jejich přidaná hodnota tak byl BIOS, což je vlastně to základní nějaký programový vybavení počítače. A ten BIOS byl patentovaný a tím chtěli zabránit tomu, aby z těch komponent, který byl jako standardní, běžně dostupný, aby nemohl někdo vytvořit si vlastní takový počítač. Což ale trvalo vlastně možná jako pár let a konkurenti vytvořili vlastní BIOSy, no a potom Microsoft na ně mohl nasadit ten svůj MS-DOS a vznikaly vlastně klony toho IBM PC, no a IBM potom s těma osobníma počítačema, no šlo to prostě od 10 k 5. No ono to ani netrvalo jako pár let, jako třeba rok, dva a už opravdu se na tom trhu začaly objevovat postupně ty první klony. A to byl teda zestup MS-DOSu. MS-DOS, samozřejmě operační systém bez grafického rozhraní, postupně Microsoft souběžně s tím začal vyvíjet. Mluvíme teda o roce, promiň, že ti skáču do řeči, teďka mluvíme, teď jsme v roce 81, kdy vyšel ten MS-DOS i to IBM PC. Jako IBM, že s těma svýma pokusama prosadit různý klony DOSu neuspělo, zůstal MS-DOS. A samozřejmě oči vývojářů se začaly upírat na nějaký to grafický rozhraní, protože bylo jasný, že to textový asi není budoucnost, nebo že to jde udělat jinak a lépe. A tak začaly vznikat Windowsy, ale ještě teda než se dostaneme k Windowsům, ještě měl Microsoft vlastně jednu takovou odbočku a to byl pro změnu vývoj operačního systému OS 2, ze kterého teda postupným vývojem vznikla platforma Windows NT. A to bylo někdy mezi, já nevím, od poloviny 80. let, tam tuším, že Microsoft uzavřel partnerství s IBM, ale to partnerství samozřejmě začátkem 90. let chcíplo. Microsoft mezi tím zaznamenal velký komerční úspěch s Windowsama. No ty Windows Microsoft poprvé představil v roce 83 a neměli se jmenovat Windows, ale ten původní název byl Interface Manager, jako správce rozhraní, což je úplně nechutný. No. Nakonec teda zvítězili ty Windows, že tam prostě ten marketing, je to taková jako lepší marketingová značka a už v té době tady tohle hrálo roli, protože už to s tím cílili i na ty trošku jako spotřebitele. A tak nakonec se prosadili ty Windows, protože v systému už byly okna, oznámili to v roce 83, ale vydali to až v roce 85, tedy až po dvou letech vyšla ta verze, než to oznámili a než to vydali, tak 2 roky uběhly. A Byly to prostě první Windows, který byly takovou pořád nadstavbou toho DOSu. Právě, že to jako nebyl plnohodnotný samostatný operační systém, ale bylo to jako když, já nevím, když provozuješ třeba v Linux, nad Linuxovým jádrem, když provozuješ třeba GNOME, že? Dalo by se to tak říct. Trošku. No, hodně zjednodušeně. Přineslo to tu výhodu, že mohlo být spuštěných, byl tam fungoval tam ten preemptivní multitasking, takže mohlo být spuštěných více aplikací najednou a všechny byly v tom okně a mohl se mezi těma oknama přeskakovat, zatímco v DOSu ti běžela jedna aplikace nahoře a když si chtěl spustit jinačí, tak tam tu se musel vypnout a zapnout tu novou. Tohle byla ta výhoda. Ještě to mělo takový specifikum, že ty okna jakoby se nemohly třeba překrývat. Že to bylo opravdu tak jako primitivní, že prostě měl třeba dvě okna vedle sebe, ale nemohl si s nima dělat taký příkusy, jako dneska můžeš v těch Windowsech. No to ne. Jako určitě Apple v tomhle ohledu byl dál. Víme teda, že, nebo traduje si ta historka, že vlastně oba dva vykradli, jak Apple i Microsoft, tak vykradli Xerox, který dělal na počítači, který se jmenoval Alto, a to byl vlastně první, který nějak zhmotnil tu vizi, že počítače budou prostě pro lidi, že budou mít grafický rozhraní, bude tam myš a vlastně z toho Xeroxu nebo z jeho laboratoře Park, tak vyšlo fakt spousta zajímavých nápadů, který používáme dodnes, ať se o tom moc nemluví, protože oni to nedokázali prodat. Oni to vymysleli, navrhli to, ale třeba ten počítač Alto nakonec se do prodeje nedostal, protože nakonec to vedení si to nějak řeklo, že tohle se nebude prodávat, lidi o to nebudou mít zájem. Tak si tam pozvali Apple, no a Apple tam ty nápady trošku si přisvojil, ne, ukradl to, bych neřekl, ale oni už vyvíjeli vlastní Macintosh, nebo dělali na tom počítači Lisa, a tak pár nápadů si o tam tu asi vzali, nebo nějak se jako inspirovali. A to samý potom udělal Microsoft, který ale se nechal, to se o tom taky moc nemluví, ale ten si licencoval do těch Windows, tak si licencoval nějaký technologie od Apple, aby mohli používat ty okení z toho okenního správce. A to potom vyvrcholilo, že Apple asi s tím nesouhlasil nebo nečekal, že Microsoft udělá něco takového, protože když vyšly Windows 2.0, tak už Apple na Microsoft podal žalobu, že je kopírujou. No, ono to tam nějak bylo tak, že Microsoft měl vlastně nějakou smlouvu s Applem a mohl si jakoby vypůjčit nějaký grafický prvky, protože Apple byl trošičku jako napřed s tím vývojem a dělal si operační systém a měl tam grafický prostředí, což Microsoft využil. A první verze teda jakoby je postavená hlavně na těch nějakých prvcích, jo, který on si licencoval. No ale samozřejmě později už si tam začal dělat víc, než kolik mu dovolovala smlouva, řekněme. No už tam skopírovali, no nakonec ten soud se postavil spíš na stranu Microsoftu, jo. Tam těch patentů nebo těch prvků, který měl Microsoft skopírovat, tak to bylo nějak asi 150 a ten soud uznal, ten soud prostě končil, začalo to někdy v té druhé polovině 80. let a skončilo to v roce 94 i po těch všech odvoláních a ten soud nakonec uznal, že Microsoft tam v těch Windows 2.0 a po těch pozdějších verzích převzal asi 150 prvků, ale těch snad 140 bylo jakoby součástí té dohody nebo toho licencování, který měli s tím Windows 1 a těch zbylých 10, tak to Apple nepřiznali, že by to mohl být, že by na tohle se mohlo vztahovat copyright. Takže vlastně Apple ostrouhal a v té době to mezi těma firmama nebylo zrovna jednoduchý, protože tehdy měl možná ještě navrch pořád ten Apple, který byl významný. Ale k tomu se ještě asi dostaneme, jak ten vlastně jejich vztah vyvrcholil. No, každopádně na konci 80. let už v podstatě Microsoft měl položený základy a cestu vydlážděnou k té firmě, jaký ho známe z pozdějších let. Měl DOS, měl Windows, potažmo pracoval na Windows, byly tam nějaký základy k operační linii Windows NT a prodával, potažmo vyvíjel už nějaký nástroje do kanceláře, třeba Word. To taky není úplně zase tak mladý program, jak jste si mysleli, jak samozřejmě Microsoft má s vývojem už bohatý zkušenosti. No Word i Excel jsou hodně starý, ty už jsou z toho začátku 70. let, ale tehdy to byly samostatné produkty a spojilo se to v Office až v roce 89, jestli si to dobře pamatuju. A ta první verze Office vyšla pro Macintoshe. No, první Office teda vyšly pro Windowsy v roce 90, ale víc jako balíček, tak jak ho známe dneska, to byly až ty Office 97, který už pak byly následovaný těma produktama, kterými dobře známe, byly číslovaný rokem, takže 2000, 2003 a tak dále. No ten Office postupně nabaloval další aplikace, tahle ta první verze pro Windows a i ty Macintoshe tak měla Excel, Word a PowerPoint. Hned v další verzi, kterou pojmenovali jako 3.0, tak tam už byl i nějaký mail a pak přidávali tam ty další nástroje jako Access a podobně, ale to je už trošku mimo tu diskuzi, ve které jsme se chtěli držet. No to rozhodně, no. Takže když trošku poskočíme v té historii dál, tak co se stalo s OS X 2, to jsme si řekli, z toho vznikly později Windows NT. Co se stalo s Xenixem, no tak na Xenix se Microsoft vykašlal, tam to je jasný. A co se stalo s MS-DOSem? No MS-DOS ten byl k nalezení ještě jako součást Windows XP, potažmo Windows Vista, ale v té Vistě už teda byly jenom nějaký skutečně základní součásti a myslím, že se to používalo k tvorbě bootovacích disket. Ten kód tam nějaký byl, ale jako Microsoft sám říká, že Office, tak je tam DOS, že chcípnul spolu s Windows Millennium, že to už bylo jako ten systém, no. Už byl jakoby nad, nebo už nebyl nad DOSem, ale už byl jako takový jako samostatný. Což je daný tím teda, že vlastně byly milénia a pak byly Windowsy v podstatě XPčka pro spotřebitele důležitý a ty XPčka to už byly Windowsy založený na té architektuře NT, ty už byly od DOSu distancovaný. Ale jak říkám, pořád ještě v těch XPčkách byla nějaká část toho kódu k vytváření bootovacích disket, i když... No a to jsme přeskočili hrozně daleko, já bych ještě určitě chtěl připomenout Windows 3.1 nebo Windows 3, ta trojková verze byla taková, už vlastně hodně připomínala ty Windowsy, který známe dneska, už i ta grafika tam byla taková hezká, asi se to pořád podporovalo asi jenom 16 barev, ale už to tak nějak se pěkně hýbalo, běželo to na moderním hardwareu, tehdy nějakých 386. No ale tím asi přelomovým nebo nejpřelomovějším systémem tak byly 95 Windows. Určitě. S těma třeba přišel první Internet Explorer. To byla ta polovina 90. let, kdy už se internet komercionalizoval. Dostávalo se to běžně k lidem přes modemy a zakládaly se první webové stránky, tak ten Microsoft na tady tohle byl připravený a 95 byly našlapaný hodně. No na tehdejší dobu určitě, ale můžeme se vrátit klidně zpátky do budoucnosti. No po těch Windows 95 tak přišly 98, jejich druhá edice a potom Windows Millennia, ale souběžně s tím Microsoft vyvíjel, tohle byly všechno systémy určený pro ty domácnosti, ale souběžně s tím Microsoft vyvíjel i Windows NT, ze kterých se potom stalo Windows 2000 a to byly firmy, teda to byly systémy určený pro firmy a pro profesionály. A potom už v tom Microsoftu si řekli, že jako nebudem vyvíjet dvě větve systému a nakonec to spojili v ty ikonický Windows XP. Je to prostě nejdůležitější systém Microsoftu, nebo vůbec nejdůležitější systém historie asi operační. Co je dobrý k tomu říct, já myslím, že máš pravdu, důležitý bylo hrozně to spojení v tom, že to naprosto zlámalo jakoukoliv kompatibilitu. Tím, že byly v domácnostech nasazený Windowsy založený na úplně jiném jádře, tak samozřejmě muselo se všechno pro ně udělat nový, všechny ovladače, takže tehda, když přišly XPčka, tak to byl takový velký zlom a přechod k modernímu operačnímu systému. Microsoft se na ty 90-kový Windowsy vykašlal i z jednoduchého důvodu, měli to takzvaný monolitický jádro a to nebylo úplně stabilní, tam jakýkoliv pád způsobil pád celého operačního systému, možná si ještě vzpomenete na takovou tu prezentaci, dá se to dohledat někdy na YouTube, kde Majník z Microsoftu předvádí nový skener a chce něco oskenovat na ukázku. No a samozřejmě mu to hodí modrou obrazovku smrti pád operačního systému, že? Takže Windowsy 2000, potažmo potom ty XPčka, to byla mnohem lepší volba. No. Microsoft trošku zaváhal, že tyhle ty Windowsy nasadil v domácnostech dřív, no ale měl to tam nějaký historický podklady. Ten systém se taky dost dlouho vyvíjel, bylo to právě, že jak to tam hodně přepracovali a bylo to připravený na ten nejnovější hardware. Když s těma ovladačema, jak jsi říkal, tak byl problém, ale spousta těch ovladačů byla kompatibilní i s tou větví Windows 2000, takže to šlo použít. No ale ten systém přinesl úplně nový uživatelský rozhraní. Jsou tam teda, pořád tam byly okna, ale vypadalo to jinak. Prostě najednou to byly, nebyly to hnusný šedivý okna, ale byla tam spousta grafiky, spousta takových kudrlinek. Byla tam to ikonický modrý téma Luna, to pozadí, ta taková ta louka zelená. To je prostě to, se, když se řekne počítač, tak pořád si vybavím tady tohle. Určitě tak je to operační systém, který s náma vydržel 13 let. Teď už je bez podpory, ale pořád ho ještě najdeš na nějakých počítačích, takže není vůbec divu, že ho máme zarytý v paměti úplně takovýmhle způsobem. Jako to je systém, který se dá ještě bez problémů používat i dneska. Pokud teda nepotřebuješ hrát na tom hry, tam si samozřejmě omezený tím, že tam není nový DirectX, ale ten systém jako pořád ti dneska může šlapat, aniž jo, stačí se to zabezpečit nějakým jiným způsobem, když už nevycházejí ty updaty, ale je to furt jako moderní systém, který jako běží a ty další verze už jako nepřinášely toho moc navíc. Určitě, jako já rozhodně budu tvrdit tady to, že každá nová verze Windows je lepší než ta stará. Každá ta verze má nějaký detaily vyladěný a nějaký funkce navíc, který mi osobně přijdou užitečný. Už v době, kdy byly Windows 7 třeba a já jsem je měl doma na počítači, tak jsem nesnášel chodit do školy na školní počítač, protože tam byly XPčka a XPčka třeba nemají takovou tu věc, jakože chytneš okno, posuneš ho na stranu obrazovky a ono jakoby zaplní tu půlku obrazovky. Jo. Prostě takovýhle vychytávky nejsou v těch XPčkách a je cítit, že je to starší systém, ale na druhou stranu je to, jak říkáš, pořád se dá bez problémů používat. Není nezestárnul zas tak moc, kromě toho vzhledu teda snad jako tam, to je jasný. A mimochodem, ty si říkal, že tam byly dřív hnusný šedivý okna a já si myslím, že v XPčkách byly hnusný modrý okna a já jsem ty šedivý okna měl radši teda. No, ale jako smyslem bylo říct, že tam přišla taková velká změna. Mně se taky, za začátku to bylo takový kýčovitý. Já jsem teda osobně si nastavoval spíš tu stříbrnou verzi a to podle mě byla lepší. No a nakonec, jako každý, kdo chtěl, tak si mohl zapnout i tu klasickou, která byla taková i úspornější. Tam ty nabídky, ty rámy, i ta nabídka starta, ta hlavní lišta, tak byla taková menší, jo, nebyla tak kravsky široká. No, no ono tehdy to bylo důležité, protože ty monitory měly dost často malý rozlišení, že v nějakých těch 1024x768. 768, jo. Tak tam toho rozlišení, jako tam těch bodů na výšku nebylo zas tak moc, takže se muselo šetřit. Každý pixel hrál velkou roli. Právě. A já jsem teda v XPčkách, jen taková malá vzpomínka, používal styl, který se jmenoval Media Center Style, nebo Windows XP Royal se tomu někdy říkalo. A to byly taky modrý okna, ale byly jako krásný, byly takový naleštěný, opravdu jako královský, ty vypadaly moc pěkně. No ale to přišlo o dost později, vlastně to bychom mohli zmínit, že XPčka nejenže spojili tu větev, tu NTčkovou a tu z toho odkazu těch 95, 98, ale byl to vlastně i první systém, který byl 64-bitový, která byla zvláštní verze, která nebyla zase tak moc dobře podporovaná a až potom Microsoft se z toho vyléčil, ale přišla první verze, která byla optimalizovaná i pro tablety. Vlastně ty tablety už vznikaly v tom roce 2001-2002, byly to ty tablet PC, takový ty ošklivý, kterým se posmíval Steve Jobs, když říkal, že kdysi to bylo fakt hnusný. A spolu s tím ještě přišla verze ta Media Center Edition, která byla určená pro ty domácí počítače do obýváku. No, tablety se neuchytily, to je jasný, to víme už všichni. Nepamatujeme si určitě, že by někdo z nás měl tablet s XPčkama. A k těm 64-bitovým XPčkům bych jenom dodal to, že to nebyla úplně varianta těch XPček, který se prodávali pro spotřebitele, ale ta 64-bitová varianta XPček vycházela z Windows Server 2003. A proto třeba, když vyšel Service Pack 2 pro Windows XP pro spotřebitele, tak to nemělo nic společného se Service Packem, který vyšel pro později úplně, v úplně jinou dobu pro ty 64-bitový XPčka. Vlastně spotřebitel dostal první plnohodnotný 64-bitový Windowsy v podstatě až když přišly Visty. To byl systém, který asi můžeme přeskočit. Nebyl moc dobře přijatý veřejností a Microsoft nebo i vlastně potom Steve Ballmer řekl, že to byla chyba. A byl to takový mezistupeň před sedmičkama, který jsou asi takový druhý vrchol. Tam je problém v tom, že ty Visty, tam trval vývoj strašně dlouho, byl komplikovaný, Microsoft si přece vzal něco, co nemohl splnit v podstatě a sliboval revoluční věci a když po, já nevím, 4 letech nebo po kolika letech to bylo, po 3 nebo po 4 letech zjistil, že to nikam nevede a nejde v podstatě to udělat, nebo on toho není schopnej, tak ten vývoj se musel resetovat a v podstatě za pouhý 2 roky vznikla Windows Vista. Proto Vistě se pak všichni posmívali, že je to pomalý a neoptimalizovaný. Ono bylo, protože nebyl čas v podstatě to vyvíjet. Jako byl to trochu systém takovej ušitej horkou jehlu, jakože musíme ho rychle vydat, protože XPčka už jsou na trhu strašně dlouho a jako my fakt musíme vydat novou verzi. No a víme samozřejmě z historie to, že to byl problém, tato velká prodleva, protože lidi se usadili na XPčkách a nechtěli přejít na nic jiného. Do dneška s tím Microsoft bojuje, s tímhle s tím. To se stalo potom, do divize Windows přišel Steven Sinofsky, nebo potažmo se teda dostal, propracoval se do vedení a v podstatě řekl, musíme udělat Vistu optimalizovanou a to jsou přesně sedmičky. Sedmičky vznikly během 3 let, což je taková doba akorát na upečení operačního systému, tehdy to Sinofsky říkal hlásně. No a za ty 3 roky Microsoft vzal Vistu, optimalizoval, upravil, trošku poladil tam to nastavení bezpečnosti, teď narážím na to slavný UACčko, neboli v češtině řízení uživatelských účtů. A vznikly sedmičky a je to nejpoužívanější desktopový operační systém, nejoblíbenější, dnes už je taky skoro 6 let starý nebo přes 5 let starý, což už taky jako není úplně mladý, ale je bez problémů použitelný samozřejmě. No a ten, kdo zbožňuje sedmičky a nesnáší Vistu, tak by si měl uvědomit, že Vista prostě jsou sedmičky, nebo Vista prošlapala cestu sedmičkám. Bez Visty by nebyly žádný sedmičky. No ale Visty měly být původně sedmičky. Nebo měly takhle vypadat, měly takhle fungovat. I když ne, úplně všechno se podařilo. No, Microsoft hrozně dlouho mluvil o tom, že vytvoří ten nový souborový systém, který nakonec zase z toho sešlo a pořád používají ten NTFS, ale to jsou už takový detaily, do kterých bychom nechtěli zabíhat. Na to máme čas, bohužel. No. Steven Sinofsky byl člověk na svém místě, věděl, co dělat a byl tvrdý a neústupný, byl takový docela vizionář a on takový lidi jsou potřeba, ať si to ne každý chce přiznat. A Steven Sinofsky dostal za úkol připravit se na budoucnost a výsledkem byla Windows 8. Windows 8 si myslím, že nejsou špatný operační systém, rozhodně nejsou ani dokonalý, první verze nikdy není dokonalá a když už nic jiného, tak ty osmičky vyšlapaly cestu desítkám zase pro změnu. Pokud teďka budou desítky úspěch a budou přijímaný veřejností, jakože to je super operační systém, tak opět za to můžu poděkovat těm osmičkám. Problém osmiček spočívá v tom, že se snažili zapomenout na desktop, který tady byl řádově desítky let v podstatě. A vzniklo na něj spousty aplikací. A přitom ten svět nemůže přejít na jiný režim, řekněme, během jednoho roku nebo během 2 let. Takže osmičky s touhletou Sinofskýho vizí, že zapomeneme na desktop, půjdeme všichni do metra, do dotykového prostředí a budeme používat tam ty aplikace, tak tato věc, jak si vzala, nebo tenhle ten plán vzal hodně rychle za svůj. Oni byli hodně vyplašení, protože přišel iPad, no dnes asi nejúspěšnější tablet a Apple prostě řekl, že ty dotykové obrazovky mají smysl i u těch velkých zařízení, vlastně vzkřísili ten tablet, protože to tablet PC od Microsoftu neuspělo kdysi. A tak Microsoft zareagoval, udělal tady tohle, no a pohoršil se tím ty uživatelé, kteří byli zvyklí na ty sedmičky, který už byly dokonalý systém a myslím si, že pořád jsou dost dokonalý nebo dost dobrý na to, aby se dali používat ještě spoustu let. No, sedmičky dá se říct, to byl takový vrchol vývoje desktopových operačních systémů, nebo minimálně Windows, že to jako určitě, no. Co se týče toho desktopu, tak už nemají v podstatě co nabídnout navíc. Jako dobře, v těch osmičkách pořád ukázali, že jako můžou tam být inovace ještě takový jako drobný, který jsou hrozně přímý. Ale drobný, takový něco na pozadí, ale... No a samozřejmě jako nic revolučního tam nevymyslíš, to je jasný. No. Takže na to nalepili metro a děj se vůle boží. No a vůle boží se dělá, lidi to nepřijali. Ten směr, který Microsoft ukazoval vlastně a jako první tady tohohle dosáhl, tak bylo propojit vlastně všechny ty výpočetní zařízení, které doma používáme. Vlastně to se všecko zhmotní až v těch desítkách, že ať už budeš používat telefon, tablet, desktop, notebook, zařízení 2 v 1, 3 v 1, vše v jednom, ať to bude televize, ať to bude Xbox, ať to budou chytrý hodinky, cokoliv, tak na všem podvěstě pobíží jeden systém. Je to jedno jádro, jedno uživatelský rozhraní, který bude přizpůsobený tomu konkrétnímu formátu, ale bude to jeden systém. Microsoft dnes bojuje o přežití a dá se říct, že osmičky jsou neúspěšný systém, ale z pohledu historie podle mě se na ně bude vzpomínat právě jako na ten vizionářský systém toho Sinofskýho, potažmo jeho týmu, kdy oni tady zkusili nabídnout budoucnost. Podle mě ty osmičky vlastně trošku předběhly svou dobu, protože ten přechod, řekněme třeba do toho dotykového prostředí nebo do jiného prostředí se dá zvládnout, ale musí se to dělat postupně a ty osmičky na to šly moc hr. No. A teďka teda bych se pomalu dostal asi rád do velkého finále. Jak už jsem říkal, Microsoft bojuje o přežití. Už jsme o tom mnohokrát mluvili i dneska jsme to tady naznačovali, proč a kde. A já jsem si tady vypsal jenom pár takových jako bodíků. Podle mě je dobrý uvědomit si, Kdy Microsoft měl naposledy nějakou úspěšnou značku? Protože Microsoft za posledních třeba kolik, 10 let řekněme, určitě nebyl schopný vydat na trh nic novýho, co by se uchytilo. Měl spoustu průserů, byl tam nějaký ten Telefunken, přehrávače Zune, i když v zásadě nebyly tak špatný, pohořeli. A v podstatě, co mají do dneška, to jsou Windowsy. A Windowsy, to je značka, jak už tady dneska padlo, v podstatě z roku 83. Byť teda ten velký úspěch přišel až v těch 90. letech, ale pak mají Internet Explorer, opět věc z 90. let. V podstatě nejmladší úspěšná značka, která mě takhle z hlavy napadá, tak je ten Xbox. A to je vlastně značka z roku 2001. No, řekl bych asi Kinect, když to souvisí s Xboxem, a ten Kinect byl velká věc. Do dneška to je asi jako nejprodávanější z těch z takových těch zařízení do obýváku, ale... No, já se ale bavím víc jakoby o té značce, jakože Kinect je relativně úspěšná věc na poměry toho, co to je, ale to není jako, že se prostě bavíš s kámošima o Kinectu a že si jdeš koupit nový Kinect. Kinect je jenom doplněk k tomu Xboxu, ale... Rozumíš, to není prostě značka, na které oni by stavěli nebo mohli stavět. Že? Xbox pod sebe schoval třeba spoustu služeb multimediálních. Xbox je herní konzole a oni na to nabalili Xbox Music a Xbox filmy a seriály, že? Ty digitální obchody, kde prodávají ten obsah. Ale oni to tak pořád cirkuluje. Microsoft pořád, tady ty, jako tam furt cirkulují stejné značky. Pořád je něco Xbox, něco Xbox, něco Xbox, něco dalšího, MSN a předtím to bylo Windows Live. Nebo mají, co to ještě měli? No minimálně jste teď vyjmenoval značky právě, které už docela úspěšně vychcípali. Bing taky, to je pořád je něco, jo, spojují nějaký víc produktů dohromady pod jednu značku, ale ani jednou to neuspělo a pořád tam ty názvy recyklujou a fakt jako, jo, to s tím s tebou souhlasím, že žádnou novou velkou značku nemají. Kdo dneska slyší na Xbox, jako pod tím si spousta lidí něco představí, ale třeba i ten Bing si myslím, že není moc jako nějaká dobrá velká značka. A to je podle mě jakoby ukázka toho, že Microsoft už dneska neví úplně přesně, jak ty lidi zaujmout, nebo to neumí možná. Možná velkou značkou bude Cortana. Je to pořád Bing, já myslím, že jednou z Bingu se stane Cortana. A pod Cortánu prostě přesunou všechny ty věci, co se týká vyhledávání nebo nějaký ty umělý inteligence. A Cortana má i nějaký ksicht, vlastně já si pořád představuju tu modrou kočku s Halo, nebo ve které hře to byla. Halo, no. To je pro mě je to víc známá nebo víc zajímavá postava, nebo není to postava, ale víc zajímavý software než třeba Siri, která si, já si nedokážu Siri představit, já vidím Siri, vybavím si jabko, ale Cortánu vidím tu značku, vidím tu holku, vidím, je to zajímavější značka prostě pro mě. Jo, já si myslím, že jim hrozně pomohlo to, že oni právě to pojmenovali jako Cortana, což prostě je postava z jejich hry. Já třeba jako fanoušek Halo jsem byl úplně nadšený, když tohle toho známili. A jako máš rozhodně pravdu. Ono v podstatě platí, že Cortana je Bing, že Cortana používá Bing jako vyhledávač. Takže jo, určitě je pravda, že oni plánujou Bing a to bude v tomhle roce už. Teda vlastně kecám Bing Cortanu, jo, nasadějí na alternativní operační systémy, pro ně alternativní, což znamená, že Cortana přijde na iOS a Android. Takže z ní by se opravdu mohla stát teoreticky nějaká trošku jako značka. No ale Microsoftu nechybí jenom nějaká nová značka důležitá, ale i vlastní produkt důležitý, nový, který by způsobil nějakou revoluci nebo něco odstartoval. Já to beru tak, jako že to spolu souvisí, že jo? Dotahujou, ale co měli jako novýho důležitýho fakt naposledy? To je právě to, měli ten Xbox a od té doby... Dělají Surface, dobře, další tablet, není to je to dobrý tablet, ale není to nic jako významného. Mají Skype, to koupili, nevytvořili. Ano. Nokia koupili, nevytvořili. Ale ta Nokia, ta už sama o sobě nějak významná, až tak není, že jo? No, ta už není, jo. Ale jako co bude to příští? My jsme se o tom už bavili už kdysi, že v tom jejich Microsoft Research Centru, tak tam se vymýšlejí spousta takových důležitých novinek, který změní svět, ale pořád to nějak nedokážou zhmotnit do těch produktů, který by lidi používali. Pořád to je na těch papírech, v nějakých demech, ale nic, co bychom si mohli koupit. No demo verzi ukázali skvělých opravdu hodně, ale jako nic z toho není. Ale já teďka momentálně v podstatě kladu jedinou a velkou naději do těch HoloLens, do té virtuální reality jejich. Opět, ale to je takový jako demo. Oni ukázali, jak by to mohlo fungovat. Vypadá to fakt dobře, to demo je nádherný. Ale kdy se to bude prodávat, jak to bude fungovat, nedokážu si to moc představit. To zařízení mi přijde tak technologicky složitý, nebo teda vytvořit to, aby to fungovalo dobře, tak tam musí zapadnout do sebe tolik různých těch ozubených koleček, aby to fungovalo, to fakt to bude hrozný problém. Jako něco jiného je udělat demo, připravit jako dvouminutovou ukázku, jak to bude vypadat, a něco jiného je udělat produkt, který lidi budou chtít používat. Já souhlasím, že je tam spousta překážek a možná, ale důležitý je říct, že oni to s tím myslejí vážně a vlastně Windows 10, který přijdou na trh v tomhle roce, tak už budou podporovat nějaký API a ty vývojáři budou moc v podstatě tvořit aplikace, dá se říct, nebo budou to moc už nějak využívat, takže je otázka, jestli se to uchytí. Ale ze všech těch třeba, a to jsme řešili nedávno, že ze všech těch virtuálních realit, který mě absolutně netankují a přijdou mi hloupý a nepoužitelný, tak právě ten koncept těch HoloLens, jako je ta rozšířená realita, to mi přišlo hrozně zajímavý a potenciálně využitelný. Takže pokud se Microsoft neuchytí s tímhle, tak prostě chcípne asi, že? A tím bychom to uzavřeli. Ne, jsem to je hodně zjednodušený. No to je silný, ne, to byl vtip tohle, víš. Já vím, že jo, ale abychom tak trošku přiblížili posluchačům a čtenářům, co ten Microsoft dneska dělá, na čem vydělává, tak pořád jsou to ty podnikové věci, pořád prostě prodává Windows a bude je pořád prodávat. Budou tam ty Office, což je nejdůležitější divize jeho, a rostou ty jeho serverové věci. To je tam roste neuvěřitelné, my to nevidíme, to je vlastně něco pod povrchem, fakt jenom dělaný pro ty podniky. Ale možná, že tak Microsoft jenom dopadne, že vyklidí pole, nebude moc dělat těch věcí pro nás, obyčejní uživatelé, ale bude na tom pozadí a bude podporovat ty velké firmy, ostatní nějaký Facebooky a takový. No ono to zatím tak dokonce docela dost dobře vypadá. První věc, Satya Nadella, teprv třetí ředitel ve 40-leté historii Microsoftu, který tam vládne kolik, 2 roky už skoro, no tak pochází jakoby z firemní divize a rozhodně je to člověk, který jakoby má radši ty firemní věci. Jak si už správně řekl, dobře poznamenal, tak Microsoft vydělává a je úspěšný v tom firmním sektoru. A pokud teďka třeba Windows 10 neuspějou, tak samozřejmě prostě na počítačích budou předinstalovaný i nadále, to prostě nějakým způsobem samospádem doběhne, ale pokud se nepodaří uspět třeba na mobilech, tak Microsoftu se obávám nezbyde nic jiného, než vycouvat z toho spotřebitelského trhu postupně. Zůstane mu třeba pár produktů a ty bude udržovat, ale zůstane z něj v podstatě jenom hlavně ta firemní část, no, to je úplně klidně možný. No ono to tak vypadá, že ty velké firmy si tak rozdělily tu nějakou sféru vlivu, jo? Že Microsoft umí dělat ty firemní věci, Google vládne webu, Apple dělá zase ty věci pro lidi, v tomhle je jako úspěšný prostě prodávat masám, Facebook, prostě sociální sítě, na něj se nikdo nechytá, ani ten Google, a Adobe vládne těm kreativním nástrojům, ale nedokážou, tady ty firmy si nedokážou moc navzájem konkurovat skoro v ničem. Mají tam spoustu těch nějakých míst, kde se překrývají, ale v žádný té oblasti není, jo, že nedokážou si fakt konkurovat, co se týče nějakého tržního podílu asi. A já teda ještě jsem měl takovou v hlavě předtím jednu myšlenku, to, že Microsoft měl třeba v době největší slávy, kdy byly jenom desktopový počítače nebo notebooky a měl na těch počítačích skoro 100% tržní podíl, tak jako to byla v podstatě taková trošku anomálie, způsobená okolnostma, ale to je stav, který podle mě ani není dobrý a vždycky by ten trh měl být trošku víc roztříštěný mezi pár hráčů, asi že jo? Určitě. Takže jako to, že bychom se vrátili do stavu, kdy Microsoft bude ovládat skoro 100% jakýhokoliv trhu, je v podstatě nereálný, nebo teda aspoň trhu s operačníma systémama. A ani to není žádoucí pro všechny, kteří jako brečí, že Microsoft už není tak úspěšný, tak jako opravdu já jsem rád, když ten trh zůstane rozdělený trošku. Ale taky budu rád, když Microsoft neumře a přežije to ve zdraví. Tak mu popřejeme dalších 10 dobrých let a možná, že za těch 10 let si vzpomeneme, pokud tady ještě budem. A zhodnotíme to, co dělal vlastně od těch Windows 10 až po nějaký Windows 20. No, ne, já myslím, že za těch 10 let dost možná třeba tady budou Windows 10 pořád ještě. Pokud ten systém bude úspěšný, tak Microsoft bude ho vyvíjet průběžně a vylepšovat. Takže to byl takový dnešní náš průřez krátký historií Microsoftu. Máme natočenýho hodně materiálu, ale ve skutečnosti jsme tady vypíchli jenom de facto nahodile pár takových věcí, které nás třeba zaujaly nebo nás zajímají, nebo my jsme si mysleli, že byste je měli vědět nebo o nich znova slyšet nebo si je připomenout s náma, ale ta historie, to bychom tady mohli natáčet podcast klidně 2 týdny, si myslím. říct ve stručnosti historii firmy, která funguje 40 let a která tak zásadně ovlivnila svět počítačů a vůbec svět celkově celý, svět, jo? No. Celkově svět, tak to je nemožný. Právě. Takže nevytýkejte nám prosím, že jsme třeba nezmínili tohleto a tamhleto, protože není to v našich silách. No a tímto se s vámi loučíme a uslyšíme se znovu za týden. Čau. Čau.